Böylece biz her memleketin ileri gelenlerini, kodamanlarını veya idarecilerini en büyük günahkarlar yaptık ki orada hileler çevirsinler. Halbuki onlar aslında yalnız kendilerini aldatıp hile yaparlar. Amma farkında olmazlar.